ปฏิรูปการีทุรวาอุทธาตาวินทะเตทนังแปลว่าคนมีธุระหมั่นทำการงานให้เหมาะเจาะย่อมหาทรัพย์ได้ขยันทำการงานให้เหมาะเจาะเพ่งพิเคราะห์ตรวจดูให้รู้ทั่วหาทรัพย์ได้ใช้คล่องไม่ต้องกลัวเป็นเจ้าสัวเงินงานบานกมลแต่คนเกียจคนคร้านงานไม่ต้องคอยแต่จ้องกินใช้ไม่ขวายขนจะตกต่ำลำบากลงยากจนกลายเป็นคนจนจ๋อขอเขากินสวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพนี่คือรายการเรื่องเล่าชาวบ้านผมอาจารย์ยอดรายงานตัวครับเรามาเริ่มเรื่องแรกวันนี้เป็นเรื่องแปลกๆที่คุณดวงจิตชุ่มชาตินะครับเล่าให้ฟังบอกว่าว่ากันว่าผู้ล่วงลับบางท่านนี่วิญญาณยังห่วงใยผูกพันกับคนที่รักแล้วก็ห่วงเป็นพิเศษก็ทำให้ยังไม่สามารถที่จะไปยังภพภูมิที่ตัวควรไปอย่างเช่นเรื่องนี้ครับคืออากงเนี่ยแกเป็นจีนอพยพเข้ามาพึ่งพระบรมโพธิสมภารตั้งแต่สมัยยังรุ่นหนุ่มมาสร้างหลักปักฐานในผืนแผ่นดินไทยบนรากฐานของความขยันหมั่นเพียรจนกระทั่งประสบผลสำเร็จแห่งชีวิตแกก็แต่งงานเป็นหลักฐานมีลูกหลานสืบสกุลหลายคนจนล่วงเข้าวัยชราอากงแกก็ไม่ต้องทำงานอะไรอีกลูกหลานเป็นผู้ดูแลเลี้ยงดูอย่างดีชีวิตในบ้านปลายเนี่ยก็มีความสุขอยู่กับลูกกับหลานสมควรแก่อัตภาพอากงนี่มีลูกสาวคนหนึ่งชื่อกิมเองเป็นลูกสาวคนโตแต่งงานกับผู้ชายไทยมีลูก2คนตามความเชื่อและเป็นค่านิยมของชาวจีนว่าลูกชายจะเป็นที่พึ่งเชิดหน้าชูตาต่อพ่อแม่ในภายหน้าก็เลยให้ความสำคัญลูกชายมากกว่าลูกหญิงนะกิมเองก็เลยส่งอหมวยลูกสาวคนโตมาอยู่กับอากงเพื่อจะได้ช่วยให้อากงไม่เหงามีหลานอยู่เป็นเพื่อนแล้วก็เพื่อบรรเทาการเลี้ยงดูไปได้บ้างเพราะว่ามีลูกหลายคนนี่มันเศรษฐกิจมันก็ฝืดเคืองเหมือนกันนะเสร็จแล้วตอนนั้นหลานสาวก็อายุประมาณสัก6ขวบ7ขวบนี่แหละเรียกอหมวยอากงก็บอกว่าอหมวยเอ้ยต่อไปนี่ลือต้องอยู่กับอ้วแล้วนะดีใจไหมฮะดีใจอากงอยู่ที่นี่นะดีนะต้องเรียนหนังสือให้มากเรียนสูงสูงนะก็อยากจะเรียนสูงสูงแต่แม่ไม่มีเงินส่งอากงไม่ต้องห่วงอ้วส่งให้ลือเรียนเองแกก็เอามือลูบหัวหลานสาวตัวเล็กๆด้วยความเอ็นดูวัย6ขวบปีหน้าอมวยก็ต้องเข้าเรียนหนังสือตามเกณฑ์ที่ทางราชการกำหนดไว้ในช่วงก่อนเวลาเข้าเรียนอมวยก็จะอยู่ใกล้อากงแทบจะตลอดเวลาไปไหนมาไหนด้วยกันเสมอคือถ้าเห็นอากงก็ต้องเห็นหลานเดินเคียงกันไปมีความสนิทสนมผูกพันกันมากห่วงหากันแทบตลอดเวลาบางวันอากงทอดปลาต้องโขขายตอนเช้าอมวยก็วิ่งเล่นอยู่ใกล้ๆใครเห็นต่างก็ชื่นชมอมวยน่ารักน่าเอ็นดูเสร็จแล้ววันหนึ่งอากงก็ล้มป่วยลงหลังจากที่ก่อนหน้านั้นร่างกายแกสู้ผอมอ่อนแอมานานแล้ว3วันดี4วันไข้อาการป่วยของแกก็มีแต่ทรงกับสุดเพราะว่าความร่วงโรยของสังขารอายุอานามแกก็ปาเข้าไป80กว่าปีแล้วในที่สุดอากงก็จากโลกนี้ไปตามวัฏฏะสงสารก่อนสิ้นลมอากงก็เรียกหลานเข้ามา อามวยเอ้ยอัวต้องจากลือไปแล้วนะอย่าเสียใจคนเราเกิดมาแล้วต้องตายลือต้องอดทนสู้อุปสรรคให้ได้นะทนลำบากเอาหน่อยแล้วจะสบายทีหลัง ร่างอันไร้วิญญาณของอากงก็ถูกนำไปใส่โลงไม้ต่อจากนี้ไปก็คงจะไม่ได้เห็นหน้ากันอีกลูกหลานก็มากันพร้อมหน้าดูใจอากงในวาระสุดท้ายจัดงานศพตามพิธีการหลายคืนถึงกำหนดการบรรจุศพเข้าในสุสานสัปเหร่อก็เปิดโลงศพให้ญาติดูเป็นครั้งสุดท้ายอมวยก็ถลาเข้าไปดูโดยไม่หวั่นกลัวอะไรเห็นร่างอากงหน้าตาอากงเปลี่ยนไปจากเดิมแทบจำไม่ได้เด็กน้อยก็ร้องไห้สะอึกสะอื้นด้วยความเสียใจเอามือลูบคลำร่างอันปราศจากวิญญาณอย่างไม่รู้สึกรังเกียจเลยแม้แต่น้อยงานศพอากงผ่านไปอาเตี่ยกับแม่ของอมวยก็มารับอมวยกลับไปอยู่บ้านตามเดิมความเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นนับแต่อากงตายเด็กน้อยซึ่งมีความผูกพันกับอากงก็มีอาการซึมเศร้าไม่ร่าเริงเหมือนก่อนสองผัวเมียก็เฝ้าแต่ปลอบใจ แต่ดูเหมือนการปลอบใจให้คลายความเศร้าโศกนี้ไม่เกิดผลแก่อหมวยเท่าไหร่นักหมวยก็ยังคงซึมเศร้าอาเตียกับอาม่าก็เลยต้องให้การเวลาเป็นเครื่องสลายความโศกเศร้าไปเองอาจจะต้องให้เวลามากหน่อยกับความรู้สึกที่สูญเสียอากงไปอย่างไม่มีวันกลับคืนหนึ่งเด็กน้อยก็ฝันเห็นอากงมาหาใบหน้าซีดเซียวไร้สง่าราศียิ้มเศร้าๆโดยไม่มีแววตา อาหมวยเอ้ยอ้วคิดถึงลืมมากนะวิญญาณอ้วยังไม่ได้ไปไหนวนเวียนดูแลลืออยู่ใกล้ๆนี่แหละเออตัดใจซะมั่งนะความตายเป็นของธรรมดา เด็กน้อยก็ตอบไปในความฝันอากงดีใจจังเลยได้พบอากงอีก อยากจะอยู่กับอากงด้วยได้ไหมคิดถึงมากเลยได้สิแต่ว่ายังไม่ถึงเวลาแล้วเมื่อไหร่เราจะถึงเวลาเอาเหอะเราลือจะรู้เองว่าแต่อาหมวยอยากจะมาอยู่กับอ้วจริงๆก็จริงที่กองอ้วอยากจะไปอยู่ด้วยเอาไว้ให้ถึงเวลาก่อนแล้วอ้วจะมารับลือ เด็กน้อยตะโกนเรียกอากงจนกลายเป็นเสียงละเมอเตี่ยกับแม่ตื่นนึกแปลกใจอมวยคงจะคิดถึงอากงมากขนาดนอนละเมอตอนดึกๆอย่างนี้ก็เป็นธรรมดาของความผูกพันที่มีต่อกันฝันถึงกันบ้างนะไม่ใช่เรื่องแปลก อมวยหรืออย่าคิดมากนะหรือคิดมากๆจะทำให้วิญญาณอากงเป็นห่วงนะไม่ไปผุดไปเกิดเพราะความวิตกกังวลอยู่นี่แหละ พ่อก็พูดบ้างนั่นสิแม่ก็พูดถูกนะลืมไปซะเถอะอากงเขาไปสบายแล้วสองผัวเมียก็ช่วยกันปลอบโยนลูกสาวให้หายจากความหมองเศร้าพร้อมกับอธิบายให้เข้าใจว่าความฝันก็คือความฝันเป็นของธรรมดาแต่เหตุผลของเตี่ยกับแม่เนี่ยมันขัดแย้งกับความรู้สึกของอมวยเนื่องจากภาพความฝันชัดเจนเหลือเกินเสียงพูดของอากงยังแว่วอยู่ในโสตประสาทอยู่เป็นประจำการเวลาผ่านไปอมวยเรียนจบชั้นประถมปีที่4ลืมเรื่องอากงหมดแล้วนอกจากความสำนึกที่มีหลงเหลืออยู่บ้างแล้วก็กำลังจะเรียนต่อชั้นมัธยมน้องสาวอาหมวยก็เรียกกันว่าหมวยเล็กนี่เป็นน้องคนสุดท้องเพิ่งจะเข้าเรียนชั้นประถมคืนนั้นพระจันทร์เต็มดวงอาหมวยตื่นเพราะได้ยินเสียงหมาหอนวังเวงที่ข้างบ้านก็นึกแปลกใจว่าวันนี้ทำไมหมาหอนผิดสังเกตมีคนเคยเล่าให้ฟังเรื่องหมาหอนเขาว่ามันหอนเพราะมันเห็นผีว่าหมามันมีสัมผัสวิเศษเหนือมนุษย์ดวงตามนุษย์ไม่อาจจะมองเห็นผีได้นึกถึงเรื่องผีขึ้นมาอมวยก็รู้สึกกลัวขึ้นมาทันทีก็พยายามข่มความกลัวนึกซะว่าผีไม่มีในโลกพร้อมกับพยายามข่มจิตข่มใจให้หลับแต่ก็ยังไม่สำเร็จหมามันหอนรับมันเป็นทอดแล้วหยุดคู่เดียวก็หอนใหม่อีกเสร็จแล้วก็มีเสียงแว่วมาจากเบื้องล่างของตัวบ้าน อมวยเอ้ยอมวยเอ้ย แม้เสียงจะแผ่วเบาแต่ก็ได้ยินชัดเจน หมวยเอ้ยอากงมาแล้ว หมวยพรวดพราดลุกขึ้นเปิดหน้าต่างออกดูมองเห็นร่างใครคนหนึ่งยืนอยู่ท่ามกลางแสงจันทร์เห็นหน้าไม่ถนัด ใครเรียกอ่ะอ้วเองอากงของลือไงอ่ะอากง ความกลัวแล่นเขาจับจิตจับใจแผ่ซ่านไปทั้งตัวทำเอาร่างสะท้านเลยหันกลับเข้านอนอย่างรวดเร็วพยายามนึกถึงคุณพระคุณเจ้าขอให้คุ้มครองอากงยังไม่ไปเกิดอีกเหรอคืนนั้นอากงมาเข้าฝัน อมวยเอ้ยลือเคยพูดว่าอยากจะมาอยู่กับอ้วนล่มเลิกความคิดซะเถอะนะลือเป็นลูกคนโตของเตี่ยของแม่ลือต้องอยู่เรียนหนังสือต่อไปวิชาความรู้สร้างอนาคตได้ช่วยแม่ช่วยน้องได้แล้วอีกอย่างลือก็กำลังโตจะเป็นสาวแล้วอ้วอยากจะได้คนเล็กๆไปอยู่กับอ้วมากกว่าร ุ่งขึ้นอมวยก็เล่าความฝันให้เตี่ยกับแม่ฟังสองคนก็รู้สึกประหลาดใจกับความฝันของลูกสาวคนโตก็ได้แต่ปลอบใจว่าฝันก็คือฝันหลังจากนั้นอาทิตย์เดียวน้องสาวคนสุดท้องก็เกิดป่วยขึ้นมาเป็นไข้เป็นหายหาหมออยู่เรื่อยแต่ก็ไม่หายขาดยิ่งหลายวันอาการก็ยิ่งแย่ลงทุกทีเห็นท่าว่าปล่อยให้หมอยารักษาต่อไปอีกไม่ได้แล้วสองคนผัวเมียก็เลยตัดสินใจหันหาทางไสยศาสตร์เป็นที่พึ่งสุดท้ายโดยนำสินแสมาดูอาการแล้วก็ตรวจดวงชะตาพร้อมกับเข้าทรงเจ้าด้วยพิธีการผ่านไปตามขั้นตอนสินแสก็บอกแก่สองคนผัวเมียว่าวิญญาณอากงน่ะต้องการเด็กเล็กๆไปอยู่เป็นเพื่อนด้วยเพื่อจะคอยรับใช้แกในโลกแห่งวิญญาณเด็กเล็กๆที่อากงต้องการก็คืออมวยเล็กนั่นเอง ประกอบกับดวงของอมวยเล็กไม่ค่อยดีเท่าไหร ่อาเจกอาเจกต้องช่วยลูกสาวคนเล็กวะนะเอียงเด็กอ้วนไม่ต้องการเสียลูกไปไม่ว่าลูกคนไหนทั้งนั้นละ เออดวงลูกลื้อไม่ค่อยดีนะเดี๋ยวอ้วนจะลองหาวิธีแก้ไขดูแต่บอกก่อนนะอ้วนจะไม่รับรองว่าจะได้ผลหรือเปล่า ช่วยหน่อยนะอาเจกหรือช่วยจริงๆก็ต้องได้ผลแน่ อ้วนจะลองดูใช้ความสามารถเต็มที่ขอร้องเขาอะนะไม่รู้วิญญาณอากงจะยอมหรือเปล่า อาเจกอาเจกจะทำยังไงหรือว่าต้องการอะไรก็บอกมาเลยนะ แม่ก็พูดสินแสไม่ตอบอะนั่งหลับตานิ่งอยู่ครู่ใหญ่สองผัวเมียก็นั่งมองกระวนกระวายอยากจะรู้ว่าสินแสจะมีวิธีการยังไงที่จะช่วยได้เสร็จแล้วร่างนั้นก็ค่อยๆลืมตาขึ้น ตามที่อ้วสื่อสารกับดวงวิญญาณของอากงเขาบอกว่าเขาห่วงหลานสาวคนโตที่เขารักแล้วก็ห่วงใยมากที่สุดแต่อีพาไปอยู่ด้วยไม่ได้เพราะว่าอมวยอีโตเกินไปก็เลยเลือกเอาหมวยเล็กจะได้วิ่งซุกซนมีเสียงคุยเสียงหัวเราะจะทำให้อากงหายเหงาดีขอร้องแล้วแต่อีไม่ยอมถึงยังไงก็ต้องเอาไปให้ได้ใบหน้าของสองคนผัวเมียนี่ซีดเผือดเลยนี่จะต้องเสียลูกสาวคนเล็กจริงๆหรือนี่หัวอกของผู้เป็นแม่เนี่ยย่อมไม่อยากจะให้ลูกคนไหนตายจากไปไม่ว่าเศรษฐีหรือยาจกทั้งนั้นแหละแล้วมีวิธีแก้ไขยังไงมั่งสินแส สินแสก็นั่งขัดสมาธิเอามือทั้งสองวางบนตักนั่งเงียบอีกครั้งหนึ่งคราวนี้นานมาครั้งก่อนเหงื่อซึมไหลออกมาเต็มหน้าเลยเสร็จแล้วก็ลืมตามองท่าทีเหนื่อยอ่อน มีทางเดียวที่พอจะแก้ไขได้อะไรอาเจกว่าทำทุกอย่างได้ทั้งนั้นนะเพื่อหมวยเล็กจะได้ไม่ตายไป ก็ไม่มีอะไรมากให้อหมวยจุดธูปบอกเล่าอากงเพราะว่าอากงรักอหมวยใหญ่มากกว่าใคร อ้วเหรอ ใช่เลื่อแหละเหมาะสมแล้วจุดธูปบอกอากงเดี๋ยวนี้เลยขออหมวยเล็กไว้อย่าเอาไปอหมวยใหญ่ก็ยินดีทำตามเพื่อน้องจุดธูปดอกหนึ่งนั่งพนมมือหันหน้าไปทางรูปภาพอากงที่ตั้งบูชาไว้บนหิ้ง อากงอากงไม่ต้องเป็นห่วงนะขอให้อากงไปสู่ที่ชอบที่ชอบแล้วจะทำบุญอุทิศส่วนกุศลไปให้อากงวิญญาณจะได้สงบสุขแล้วก็หมดห่วงสักทีขอให้อากงปล่อยอหมวยเล็กไปเถอะอายุยังน้อยถ้าอยากได้จริงๆเอาอ้วไปแทนนะอย่าเอาอหมวยเล็กไปเลย ทุกคนในที่นั้นได้ยินคำบอกเล่าของอหมวยก็รู้สึกตื้นตันใจต่อการเสียสละแม้กระทั่งชีวิตของตัวเองเพื่อน้องแม่ก็มาจุดธูปบอกเล่าบ้างนะ อากงอากงไปสู่ที่ชอบเธอได้ยินแล้วใช่ไหมที่หลานบอกว่าจะเลี้ยงดูลูกให้ดีที่สุดนะไม่ต้องห่วงนะอย่าเอาลูกว่าไปเลยไม่ว่าลูกคนไหนก็ตามหรือก็ต้องบาปไปตกนรกถ้าทำอย่างนั้นนะถ้าต้องการเอาไปจริงๆเอาอ้วไปแทนก็ได้ เสร็จแล้วพอสิ้นเสียงกิมเองผู้เป็นแม่ก็มีลมเย็นพัดวูบมาจนเทียนที่จุดตั้งไว้นั้นดับลงทันทีเป็นการแสดงการรับรู้ของวิญญาณอากงคืนนั้นอมวยกว่าจะนอนหลับก็ล่วงเขายามดึกฝันเห็นอากงมาหาในชุดแต่งตัวภูมิฐานใบหน้าอิ่มเอิบยิ้มละไมทีเดียว อมวยเอ้ยอ้วตัดสินใจไม่เอาใครไปทั้งนั้นอ้วอยู่คนเดียวสบายใจดีกว่าเอาใครไปก็เท่ากับฆ่าเขาเป็นบาปหนาเอออยู่กันให้มีความสุขนะหรือต้องดูแลเตี่ยกับแม่แล้วก็อาหมวยเล็กให้ดีนะอากงขอลาลืบไปก่อน อากงพูดจบก็ยิ้มให้แล้วก็โบกมืออำลาลอยห่างไปจนลับตานับแต่นั้นอากงก็ไม่มาเข้าฝันหรือว่าแสดงอิทธิฤทธิ์อย่างไรให้ปรากฏอีกเลยส่วนอหมวยเล็กหายจากป่วยไข้มีสุขภาพดีแข็งแรงเรียนเก่งทุกคนก็ทำบุญกรวดน้ำอุทิศส่วนกุศลให้อากงเสมออมวยเรียนจบชั้นมัธยมเติบโตเป็นสาวแต่งงานมีสามีมีบุตรครอบครัวเป็นฝั่งขวามั่นคงเหตุการณ์ผ่านไปเกือบ50ปีแล้วมีบุตร3คนมีความสุขตามอัตภาพครอบครัวก็ประกอบอาชีพค้าขายลูกสาวคนโตรับราชการเรื่องนี้เป็นเรื่องจริงอมวยนี่ยังขายของอยู่ที่ตลาดปากเกร็ดนนทบุรีให้ข้อมูลเกี่ยวกับตัวเองเพื่อนำมาเรียบเรียงและเล่าให้ท่านผู้ฟังฟังโดยเฉพาะเลยครับเดี๋ยวพักสักครู่ครับ